takir, takir, takir, takir. जब से तू आँख में जागी हंता की हंता की रिता की ताकी ताकी रे जब से तू आँख में जागी भीगे होठों से गोरे गोरे रंग से लिपटा रहूं मैं तेरे इस अंग से इश्क हमारा भी अब रंग लाएगा हम जो मिले हैं तो बड़ा मजा आएगा ओ आपस में ताक दिन हो गया अब क्या रह गया बाकी ताकी ओ ताकी ओ ताकी ताकी ताकी रे जब से मैं आँख में झांकी ताकि रे जब से तू आँख में जागी जाऊंगा अब तेरे बाप को नाना मैं बनाऊंगा